نستعين ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا الله رب العزة دين شان او دين انتظام دير اعلى واضحة طريقي سرا بيان کرده چه داغی پا پویدو کیس منجایش نشتا انپڑا و غیر انپڑ طول پاگی باند پویی دمرا دا چلان بلعزت پاکپلا بندتا تقریر نکی بیان نکی پخپل ناراضی بلکې دا ذمواری بازو بندیان ته حواله کړیو او ترغیب ورکړیو چې څوک زما د امانت رسی خلقو ته او څوک د دې دین خدمت کوي نو بس مرتبه ما سره دي درجه ما سره دي دا ول ورکوم او دومره مرتبه او درجه چې لوی کزما اراده وشینو پیغمبرانو سره به مرګري کما ذکر دے ویلیو سورہ نساء کی جدو خبری دی اگر کم انسان پخپل زان کی پپا بندے سر راوست دی ومن یتع اللہ والرسول اولائک مع الذین انعم اللہ علیہم لاوی سوک چه زما خبر آمانی زما ده پیغمبر تابیداریو کی ده دو خبری دی دیری ندی ده اللہ حکم منل بندگی کول و ده پیغمبر پا سنت پانده راتلل اللہوی ده که یو عام بندی یو امتی ومع الذين انعم الله عليهم دې مرګري دا خلق سره الله پاک یې ډیر احسان کړی او ډیر انعام کړی من النبیین او صدیقین او شهدا او صالحین دا خلق د الله په نس باندې چون کړی شوی ورکړی شوی پیغمبران صدیقین شهدا او صالحین الله یې دغه خلق مرګرتیا به وته نصیب شي چاته چا چې الله یې زما د امانت ورسه او خلق یې په پوه کړو دا زموږه عظیم مقصد و چې دې مقصد لپاره الله په خپل ډېر انتظامات کړی دي او هغه بیان کړی دي یو انتظام داو چې هر قوم تبا هغه مبلغ زی چې د داو د هغې جبه یوی عربو تا عربی عجمو تا عجمی پختون قوم تا پختون او پنجابی تا پنجابی ذکر اللہ رب العزت وی سورہ ابراہیم کی چومار صلنا من رسول اللہ بلسان قومی ما ندلے گلے دنیا تا اس پیغمبر مگر دا غی قوم پا جبا دا غی قوم نمی اغی ترالے گلے دے چی دا غی پا جبا پوئی گیو وضاحت و توکلش لیبین لهم خاص دو دی مطلب دا پارا چی بیان و توکی وضاحت و توکی دا یو ضروری و اهم خبرو ٹھیک ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم عربی دی ادا و قوم عرب دی نغی ته په خپل جواب کې پورا وضاحت خو بیا دا عربی دا سه او جواب ډیر آسانو نور جواب کې او تقریبا هر څوک په اړه باندې پوهیدو نو بیا دا وینه ترجمانی وشوا په نورو نورو ژبو کې هغه وضاحت شو پورا چې دا انتظام په نورو امتونو کې نو کنه نورو امتونو کې چې پیغمبر براوې پس هغه وخت په لزماریا دا کول او بیان نه وکول اغه سره دومره خلک نه پیدا کیدو چې دا هغه دینیه کتابونو ته خېجولې وي دا هغه دین نه قسمه قسم مسلې احکام او بیا دا وی درس او تدریس د انتظام نور امتونو کې نو بند پیغمبر تر ژوند پورې خبره وه چې هغه دنیا کې وو نو هغه خدمت به کو امانت به رسو دعوت به چلو د الله پیغام بس دا تر سره چې هغه بلاړه دنیا نه رخصت بشه نو خلق به بیا د قصې محرومه پاتې شي ذکر قرآن دقا مضمون کلر کلر آغست رئے چه اللہ رب العزت دی امت توی چه تاسو آغاسی نشے چه وستو پوری پیغمبر شتا دی نکار بروان اچه کل دی دنیا نا رخصت چنو بیا با خاموشی نا ندا بنی ولا تکونو کاللزین اوتو الكتابا ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل الا الله دا امت بنکی کی پشان د مخ کی قومونو يهود نو سوارا ولې سچلو شو فتوال عليهم الامد پیغمبر چې کله دنیا نه برخصت شو نورستو پکې وقفه رااله ډیر وقفه رااله او د عیسی علی السلام نه پس ډیر وقفه رااله بنیم سوکالا نفقصت قلوبهم دخل قدرون نبیا سخشو کلونا خسکے کسر وزی دا سوشی چیاغا قوم دا دعوتنا دا بیاننا دا پیغامنا محروم شی نوڑیر لے اختلاف پاکی پیدا شی تکا موسیٰ علیہ السلام دا بنی اسرائیل نسلوے خرد جدا شو او اته عمر سره کلو چې ګورځو زما او تاسو بخپل عمل نه پرې ده خپل میشن باندې پرې ده خپل او چې واپس راته نو د سخی عبادت شروع شوه زمره له شرک پکې جوړ شوه ها نو چې زمره لګو وخت کې یو قوم کی دمرہ بگڑاو پیدا کی گیا و کشمکش نجیبیا کلو نشی فتوال علیہم الامدو فقصد قلوبهم دخل قدرون دین نطور شو بس دا خود دی امت کی اللہ دا انتظام جوڑ کر چی پیغمبر لے صحابہ کرام پیدا کر چیغنے دا علمنا ذکرل یاد کړل او چې کله الله رب العزت په علم کې رااله چې اوس په دې امت باندې یرا او خوف نشته نو بس پیغمبر یې ته په لږ وخت کې رخصت کړ درې شپې ته کاله سي په داسې عمر کې ته نه رخصت کړ څکه الله رب العزت علم وو چې اوس د دین په تر ډیر وخت پورې امانتي د دنیا کې چلیږي او خلق په نور امتونو په شانتي نګم راکېږي دا نه تنظیم نور امتونو کې نو دا د دین کې الله صحابه کرام پیدا کړو اغی خو یو قسم خدمتو کو اغی خو کتاب لیکلو تا استڈی تا درسونو تدریسونو تسم نشو اغی خو میدان کے کار کو زکر جدیر لوی زور و طول دنیا تیاروا اللہ رب العزت داغی نزاگ کارو آغست چیغه ده جبی کار نو آغا صرف ده دل کار نو چه نفرت بطه نکه نا بیدی ہی آغا ده لاس کار نو بس آغای ده توری پا لاس کی ورکلی آغای طول دنیا پتح کلا طول دنیا پتح سو پوری پیغمبر موجودو روانو پا مخ کے باند روانو اچھ رستو بیا خلاف آمنو داسی عمراو تکاروا لشن دا عمراو دمرا استعداد کم دیو نو دیو جن اللہ رب العزت پا کی بازی صحابہ کرام تکورا کم نم کی خودا سیف اللہ خالد رضا خو کار ضروری کنا بید دین انکی دا ناغی خطول مر پا جہادنو پا قتال کیو پا جنگنو کیو پا فتحو کیو پا غنیمتنو کیو پا دی کی تیرشن الله ته علم دی بنده په دې کې دا فیصله نشي کوله چې کچره او بکر صدیق ناس په مدرسه کې عمر فاروق ناس وي حضرت عثمان او حضرت علی رضی اللہ عنہم اغی مدرسہ جوڑ کرے وے و اغی استازان وے جو دی خلق تبے قسمہ قسم علوم کارکلی وکڑا یو عبداللہ ابن عباس پکی نبی علیہ السلام دا علم پورا ترجمانی پورا تشریح پورا تفسیر حکم یو پوځ دا چې هغه ته دعا هم کړې وا کې الله دلته په دین کې مهارت ورکړي الله مفقهو په دین دلته په دین کې مهارت ورکړي معلم التاویل او دته د قران صحیح تفسیر او تشریح خوي نو بس غدا وسه شو علم حقیقت کې دغه تویل شي ورنه حدیث داغه نه دي نقلو د مشرانو حضرت ابوبکر نه کډیر احادیث نشل دویش دغه د حضرت عمر نه د زیاتی شپېته دغه سي لګلګ عبداللہ ابن عباس ہم دغس دے دیر حدیث دا ابو حریرہ ندی چرت حدیث نو بس انبی حریرہ تک صحابہ پاگے اعتراض کو چیزا مونگا پیغمبر سرنوی ناس تو مونگ و سرون پا سفر کیو پا حضر کیو ہر سائی کی و سرناس تو نمون خودم را ذخیره جمع نکړه لکه تم چې تا ذخیره جمع کړه ولی یوازې او تا خو په نبی صلی الله علیه وسلم باندې هغه کلیمان راوړې دي چې مدینه کې دا وش پغم کالو د هجرت کوو نو صرف پیغمبر سره سلور کال تیر کړو او دې سلور کالو کې هغه دومره دا حدیث ذخیره جمع کړه نغې به توې دا ولي هغه ګوره تاسو کې دوه قسمه خلک یو مهاجرین چې د مکې نه راغلي بل انصار د مدینې خپل خلک مهاجرین چې رالو نغې د خپل رزق لپاره تجارت شروع کو تجارتونو کې چې اوسګار وخت به وته او انصار د مدینه باشنده خلکو هغه زمیداری باغونه کجوري او په دې کې مصروف ابو هريره وی زنکار تاجرونه ان زمیدار بس ما وزن سره په دې بیگ کې کجوري ساتلې اوس نبی علیہ السلام تبناستما هر ځای کې مو ما خو دنیا کاروبار نه کړې ته دې ته ناستما نو چې اوس ویلې دینو مال تکړې وي ما ته یو دل فریاد وکړ پیغمبر پاک ته چې زستان حدیث تک منو چې جمعه نوځمنو تیار راځي او ایر اخو دا علم اقد تفا النسیانو افت العلم مصابه سنجد کی نبی علیہ السلام یو ذر راوی مسجد نبوی تا اویوی چچا سرسادر اینو ما تاو گوڑاوی نبو حریر سرسادر نوی نو زور سادر ناوی و تاو گوڑاو نبی علیہ السلام پاوی کی ناستو هر څومره وخت چې ناستو هغه ته بیان کاو حدیث او زار بیا چې کله بیان ختم شو ابو هريره ته وی چلا شدا سازر واخلا از خپل بدن نه او د سینې نه چاپی رکا بیا بدن نه یوی نو هغه قصه وکړه نو هغه خبره کوي چې ما د نبی د اسلام د خولې مبارکې ناس اورېدلې دي نو بیا زمانه نه دی شوي نو یې ولې په ما باندې اعتراض کوي در چې خپله ذمواري ده زمان دغه ذمواري ده ډېر حادیث دغه نه نقل دي او د عبدالله ابن عباس نه کډیر نو یا 120 زرګونو تر دې رسیدلی وګوره نو می چاته کې خود عبدالله ابن عباس تا سو حبر الامت دیلم دریاب حبر الامت ابو هريره تنا سره دې چې احادیث واغه جمع کړیو ریلوی سټاک واغه سره دا ولي ځکه علم دغه نه دی چې ګوټي یاداش یاداش یاداش یاداش چې څوک یې غته حافظ سي ویل شي او علم دا شی ځان له چې فقه په دین چله چاله په دین کې یو قسم قابلیت ورکی کنور خلق آیت توبوری ناغی باکی سنوی نی او چه دیو توبوری انتتا باکی دیر علم نخکاری دیر دوست اللہ شاید نو دا استعداد عبداللہ ابن عباس کیو خواه ناغت ہے دکا حبر الامتوی خواه نگور دنیا کیو دا حدیث و حافظان دی اغم پا خپل دے سیدی اغی کی شک نشتا دے کہ امام بخاری دے کہ ترمیزی دے کہ احمد ابن حنبل دے تاج المحدثین و طویلش احمد ابن حنبل تاج المحدثین ذکر لسلاک احادیث و تداسیات لکیو علیب تداسیات یو لیکن ائمہ چی دی امامان اغی تا اللہ بل قسم استعداد ورکلو چی اغی بطن علمون رہستو علمون رہستو نزک اغی تا مجتہدین ویلشی اجتہاد یو قدرتی و فطرتی قابلیت تی چی اللہ چالا ورکی دې کې مډیر کشمکش راتلو وتورو چې خلفا خو کنه نړۍ وزرا خبر حل قلبه په زګر حضرت عمر رضی الله عنه چې خلیفہ و ځان سره بیدا عبد الله ابن عباس کې نولیو او غلی اشلو کالو توم نو رسیدلی او بے کینو لیو زان سران نو دینو رو صحاباوی کنا چیز من خوم زامنشتے او غیم دا اللہ فضل لی قرآن و سنت دکڑی دی کنا لکا عبداللہ پک دیرو عبداللہ ابن عمر عمر سے پل دیو با عبداللہ ابن زبیر عبداللہ ابن مسعود تاٹول جو عبداللہ راغیوی دیتان سرکی نیو دمونگ دا زامن ولی دی علم ندے کڑے دینکی نی حضرت عمر رضی اللہ عنہ ناستو اٹول صحابہ ناستو دا خبر چچاو کڑا هغه ته وی ویزه او سوال کوم هغه د اجدا صورت نازل شوه دی اخیری 114 صورت النصر ورته وی ښا اذا جاء نصر الله والفتح کله چې د الله مدد راغی او فتح شو او مکه فتح شو ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا او تاولي خلق او چې ډلې یمن ټول راغی ډلې له اسلام تراله په خوا باندې بغیر د جنگ جګړې نه مرکل چې دا کار وشو وسبح بحمد ربک ان پیغمبر واستاکر داده چی ذکر کوا تسبیح وایا حمد کوا ذخپل رب واستغفر او استغفار استعاذا استا کوا تا عبادت چی طولو نو کانا توابا بیوائی دادی سورت سمت لبنی اگر طولوی چی دی کو خلا دیر از وردت خبری راو لی گلا چله خپل دین کامل کو ترقی ول ورکلا او خلق په اسلام کې داخل شو اکثریت جوړ شو خبر دې چې عبد الله ابن عباس ته وی په دې آیات کې سدي چې هغه ته په خپل بصیرت سره وکاتو کنه ادربین وزیک هو د نبی علیہ السلام د رخصتیا خبره ده چې به زمونږ نه جدا کیږي هي څنګه وزکه چې الله یو کار لا پیغمبر را لېګلو او وی چې کار پوره شو نو چې کار پوره شي نو بیا ریټایرمنټ نه اخلي وزکو توسوی چه فسب به بحمد ربی کا آپا لتوجیو کوا ناو توی گورو تا استاسو ذهن دی ترسیدو چه دکو ما خبر اوکڑا نو بس اگی خاموش پاتی شنو خوا نو دا اشاراتو دا باریکاتو هر چا تا نی معلوم دا الله بازو خلق لور کړی چېږي آیات تکینی کنا او کلاوی کی سپړی چې د قران یو یو اسم یو یو فعل هغه کی څومره نو بس چې ستا څومره ذهن رسینو لګیاي یو آیت بای خواه اما بس سرین مطنع چاپی را گرزی یا لکا پری این دے کنا نو دیکھوی دیر کار دے خواه چلان بلزت وی وبالحق انزلناهو وبالحق نزل سمت لگا اللہی پا حق سرام نازل کلیو قرآن او پا حق سرام پا دنیا کی پاتشو دې څه مطلب دی هغه جدا حق او دا جدا حق دی عجب کوم حق سره نازلونه هغه څه شی وو عجب کوم حق سره د دنیا کې راحتش اختیار کنو هغه څه شی دی نو سي محدثین لګیا دي اوزار سره اوزار یې خېږي ښا اوزار پلاسو سسترو پرزی دی کنا پرزی کلاوی کلاوی بیا ورولی پرزی هر آیت یو مشین دی یو مشین ری دی کنا نوی بی چیو تی نمونگ دا خبر راوستا چلا رب العزت وی یو زمان اراده دا اراده اخو افکارینا او یو زما پیسل دا دیگی پر آمده کنه خواه نلاوی زما ارادام داوا چی پا دنیا کی دی دا پرن خورشی پا خلقو کی هر کور تا دیو رسی هر علاقی تا دیو رسی هر ملک تا دیو رسی غر تا دیو رسی اسم تا دیو رسی او بالحق نزل اگر اراده پا دنیا کی وشوا سنگ ما کولا خواه نو دیو حق جدا مانا شوا دو بالحق جدا مانا شوا دویم اللاوی پا یو حق سرا مونگ دینا دل کلیو دا حق نمرات حفاظت تے او جدا حفاظت کم حفاظت اگر حفاظت چه ملائک برات لو لوح محفوظ کی پروتو دبل چالا سورتن رسی دو جبریل کو اگر جدا حفاظت و بالحق نزل او پا بل حفاظت سرمی پا دنیا کی قائم کو دا کم حفاظتو دا دا علماء دا حافظانو بالفرض کو دنیا کی دا سے انقلاب راشی بولے اللہ دے نکی دا سے اللہ دے چر نکی خوچی دا باطل دور راشی کا نا دار باطل دور چی راشی پی او ملک باندی پی او قوم باندی ناغا دا آغی آغی دینی زیتا زور رسی دینی بولے آغی تا پتا رچے سرچشمے طاقت قرآن دیکھ مسلمانان سرا تا طاقت سرچشمہ سو شے دے قرآن دے دی تزان رسی خوا او داتی نا تختی داتی نا لرکی نا اللہ رب العزت دمرا نو دامی بی چکیو ظالم دنیا کی او اگر دا قرآن دا نسخی راو غن کی دا کتب خانونا دا جماعتونونا چی راو باس ہے اٹولی اس وضعی جو بس دن میں ختم کن اللہ ویدہ اتا ختم ہو لیشے تب اوش ماری چی پا دنیا کی سور حافظان دی دا قرآن تب اوش ماری دا یو یو کلی اگر نشش مار لی بخواب انو گورا چی بکار ری دا منگیات دی دغه 1960 نا تر 70 پوری دا هلته په علاقه کې یو کلی دی مچه کلی دی هغه کې یو اپیدو اجزم هغه سپینګیری شو خو مونږ اوس حیران یو چې خدای مونږ هم سپینګیری او هغه به داسې ختم کو لیکن ٹیکا بے اغسطیوا یو ختم بے شوا کیو کنو بل بے شرجانا کیو نو بل بے کالو خان کیو کنو بل بے ڈاگئے کیو ہی ولی حافظان نو کنا ایو پو گمبت تولت کی لا رضیو احافظان بس دا طول علاقہ و سرحد باغی کور کور زمون کلی تم بیر آوستی و جماعتو دا خلق اسی دگا جوڑ کلی کد عمری نچیو دگا جوڑ اشوکا نا نو بس اگی بر آوستو سرا دی چی پدری دوار پسی نا خوی دا اندہ پلا رزی خنو اگی بس لر آوستو چیزی بے مخ کشنو خلق برا جمعشو بولی اگر بدا سے ختم کو سب کو پہ نپوئی دو بچی صورت یونس تبورا سے دو اول تک یہ ادری دل راضی چھے حق نو اگر یہ پوش چھے صورت یونس کی لگی آئے پتہ ہو لگی دو اچھے پلار بے مخش نو اگر دمرا خیستا دمرا پاو سلبان دی خلق تنویہ تا پوسو کوئی دا استازی دن دا تا سنگا قرآن او دا دسنگا دا هغه دا د الله کار دی. بس ما ته ډیر ویلی نصیحت وکړلې چې ټیم کې کاني ما چوا دا سی وای چې رستو زړه سو فتح در کولې شي کنه نو چې ټیم کلانګه نو تاسو به فتح سوک در کوي نو مطلب می دا چې په دې ټول یې ترا شاباز غړي پورې او ترا دغه پورې دا ابيزان اوس پار کلی کې بشمار نو دا هم شکر دی چې الله دین له ترقی ورکړه کنه ها چې ابيزان ډیر شو عالمان ډیر شو نو قران نشرو کې دی ته کو سوځه نو کاغذونه به سوځه نو ته خو هغه قران نشي سوځولې چې د حافظان او د عالمانو په سینه کې پروت دی. دیو جن نبی علیہ السلام د قران صفت یو مقام کې کړو او الله رب العزت و تویلو چې زبتا باندې داسې کتاب نازلوم چې په بو باندې وینځل نشي او پور باندې سوځول نشي. نو دیو بیا پانی وینځلې الهکا ادا نه یادي الهکا ازونو دانه یادي الله خپل اصل کلام یادي چې دا کوم صفت ته هغه کلام د حافظ په زړه کې دی پروت دی څنګه پروت دی هغه به خپلوم نه پوي کله حافظ نه تاسو کې چې ته شروع کې د الحمد نه کنه او لګیای نو ته په زړه کې پانی اړې هغه وی زړه کې څه پانی نو دا تا دې زړه کې څنګه پروت دی ها اول الحمد دا بیا الف لام میم دی او بیا دا ان په یوه کې جز دا وجه دا چې دا د الله په کلام په حقیقت څوک نه پوهیږي خو بس دغه دی چې کلمه وې شروع کی نو بس الفاظ راضی. دې زکه وې چې فرض کده کتاب نه ته خاتون لری کې وی ویندی پا سابون و پا سرپ و پا دا کنا نو تشا پانا و باتی نشی بیاوز چل که لیکن چی کم پا ذلونو که دی آجی سم روائی نو دم رائی چی سم روائی سم را چیزتی ناکپن ذلت دا خوما چی پاتی نشی بر نورم زیادی آدی گی عجیبا کتاب دی چی سم روائی نو دم را پاگی که قوت پیدا کی یا پاگی که حفظ پیدا کی ان جزو کې خیال نساتی نبی علیہ السلام ویلو وی ګوره د قران مثال د اوخ دی ولې اوخ چې املاستی او ناستی نو دا دی ولې ګوره تړلی دا دی د خیر وځ نه ناست ګوره ولې تړلی ا چې کله ګوره پران دن تی بیا را ټینګه کنا نبی علیہ السلام زکه وای چې ګوره یی دې قران لا ګوره تړلی نه لګیاه پکی او کو یو لګوا هم چټی کلم دی وستاو د ذهن نوتی ها قران په داسې کتاب دا. نو مطلب دا چې دا دې امت له الله دا خصوصیت ورکه ها چې سور زمانی او شو چې پیغمبر د دنیا نه تللی دی او دنیا اقص محفوظ دی کا څه نه هو مطلب دا چې ډیر هټه برخه دوره دا چې بیان ته ضرورت دی زده کړې ته ضرورت دی درس او تدریس ته او تعلیم ته ضرورت دی ولې کاسب پروتې پالمارو کې او په بکسونو کې او په کتابخانو کې او نو چې تی وای نه او تی بیان نه نو بس هغه ختم شو بیا ختم شو. نبی دې اسلام ویلو دا نه راټینګ دایات مقدسه مطلب دا او چې الله رب العزت وی چې تاسو په دې زمکه باندې سمرا د زیب و زینت سیزونه وینه د عیش سیزونه وینه د مزو او د خوشحالو سیزونه وینه نو الله وی دا مې امتحان دی لنبلوکم دا ګوره امتحان دی. امتحان داسې دی چې کوم بندا په دغه باندې مشغوله شو په دغه باندې مشغوله شو نو دا غنه دین پاتش بیا بلو وکم او داسې محروم شو چا نور سکه چې دا مونږ خو پینځه وخت ده او دا خو پیغمبر ویلو چې مسلمان او کافر مینځ کې جدائی ده چې مونږ کوي نو مسلمان دی او چې نه کوي نو کافر دی باقی ده ویلو چې فرق په مابین د اسلام او د کفر کې مونږ دی جب خبر کړی نو هغه کې وسه شک نه کړه خو بیا هم هغه مونږ داسې دی چې نبی علیہ السلام څنګه ویلو نو یاره چې فکر کینو په هغه معیار باندې نشته په هغه معیار باندې نشته زکه دغه ویلو مونږ یو تن ته خو نو وی چې او تاسو کانو خستا او تاسو کان تتی مکوا چې کوم د ازس طریقه د نواز وکړه او بیا وی چې راشي او درېږي او نیت تلی نو نیت با پزل کی وای گوره سبق مو آیا جنیت مکره ده دل ده اخلاس سلور رکات سنت دنن ماس بخین اگدائی رامی کو لگاو زانتا نا نیت دیتا وی نا پزل کی وای ها پا پخلوان ده بوای چه اللہ و اکبر دا وستانیتی خواه او بیا دا سجده دیتا گورا او چه سوینو آغی تا فکر کوا آغی تا فکر کوا چه دا سوینو او خاص کر ایا کن عبدو ایا کن استعین تا فکر کوا چه دی که ازو اللہ سرواتا کم دا سشواتا کم او چې قرت لسته شي نو خاموشي وکا د امام هغه تلاوت تا وکي دا هغه کې فکر کوا چې دا کوم صورت کې لګیا دی او دی آیاتونه کې مونږ تسوي سنوي د دنیا خبره کوي کدا آخرت خبره کوي د توحید خبره کوي کدا رسالت خبره کوي کدا قیامت خبره کوي کدا په خوانو امتونو واقعات بیانې او سي ته فکر کوا او چې روکو کې ډیر خپل روکو کوا ای حضرت عمر نو هغه بغیر دی دو غشي بو سره دا وره ملا دي چا ډونګ کړي و ډونګ دته روکو نه وي چې ملا دي برکړه نه تخته به ساتي چې ستا سره او ستا رستو هیڅ ټوله باډي برابر ساتي بیا چې زه روکو نه پاسې چې سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد الله بیا چې سجدې نه پاسې الله اکبر نو ټیکاو کا سلوار مکوا یسل یستاس نو بیا وای الله اکبر کله مونږ کوا دا به الله تقبل نو سره بسمونځي چې ته د جمعات نوځي املایکو زلاغه ده کې هغه شاړو تاړمون نیولې یادي مخله د لراپری دي زه ته منځل راغلی وي ته مسلمانې تاسو وکړو ځان د اخلاص کو هر زوره فکر وکړي چې یو سړی مصری دی او ډیر د قیمتي کار کې لګیا دی مالک وتوی چې سبا خیر و انجینیر صاحب راځي هغه به کار ګوري او چې کله هغه پکې غلطی راو باسي نو هغه سونه وی بیا د سره کا یاره نو هغه مصری خبر هغه مصری بیا څومره سوچ فکر کوي هغه کار ته څومره سوچ او فکر کوي د انجینیر نه یریږي نو ته د خدای نه نه یریږي چې ته د امون داسې روان ویجاړ کې شاړو تاړو چنه ده روکو ده روکو پشاندانه سجده ده شیده پشاندانه ده قیام ده قیام پشانده یا خدای تو مونږ چې بعض خلک وینو نو ډیر خپه شو، نو په خپل خو مونږ سم کوو خو چې هغه ته وګورو نو خبرې چې الله که قیامت کې ته زمونږ نه تپوس کوې نو مونږ څه چل وکړو. الله چې هر یو سړي سره استاد ولاړي او ته وایي چې په صبر وکړه درې ځله خو وایه که نه، بیا چې نیخ شي داسې نو ټیکاو شه ټیکاو شه، نو بیا د سجدې له داسې مونځ کوه ښکلې مونځ کوه نو الله ته به قبولي. لیبلوکم ایکم احسن عملا، احسن عمل دغې ته وایي ښه چې هغه څنګه پیغمبر خولې دی په هغه طریقه باندې وکړو ښه، نو ګورې خیال به کوو بیا بیا چې هسې نه د خپل منځونه را باندې بوج شي او دا مونږ له سبب د سزا او د عذاب وګرځي نو داسې کوی. بل ګوره چې مقتدیان مونځ کوي نو په پټه نه وایي چې الحمدلله رب العالمین، بالکل چې ګاونډي ته خبر نشي په پټه ویل دي ته وایي چې به خپلې اورې او چې ستا خوا کې څوک ولاړ دی نو هغه نه اورې. دا ده نو ډېر خلک یې نو ځان ته به مونځ کوي او یي سبحانك اللهم وبحمدك اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين يا خدای دا څه کوي مونږ ته اورې او چې کته برکیږي نو سمع الله الله اکبر. یله کته امامي کته مقتدی کته صحیح په دمه وایا کدوآ کینو په دمه کوا ځان سره کوا کډیر تکلیف دې در باندې کډیر سخت در باندې نو خلقو ته ما او روا چې الله ما ته بخنه وکړي یا الله مغفرت. یله ک خوا کې سړی ولاړ دې مونږ کوي داغه دې مونږ داغه کو په دما د مکو کنه ها کو سلام وګرځه نو چې غو دا اوس چې ته په انځ کې ولاړ وې نو تا په دما د مو وې کنه نو چې سلام دې وګرځو نو دا دې ولي په چغه وې چې الله اکبر تاسو چا دا ټولې خبرې وګوره د جمعه منځ د حیثیت نه خلاف دي خلاف دي نو اسې ځانم کړو کاروم نکیږي نجات نه حاصلېږي دا څومره د افسوس خبره ده. نو بیا دا ته وایم چې خپل مونږ کوي ها چې الله تقبلی زموږ لپاره ذریعہ د نجات وګرځي ها. واخر دعوانا.